niczego nie jest mi szkoda, nic z tego, czego jeszcze mi brak! Starczy, gdy kocham, huczy las i wieje wiatr, także to, że co noc zasypiamy twarzą w twarz, frontem do tej samej rzeki. Ile sił tylu nas czeka u bram, lecz czy starczy nam sił? Lecz czy starczy nam sił? Stąd! Uciekać nie ma po co. Stąd! Nie za bardzo nawet jest dokąd. Na góry świętej szczycie. Oh! Bardziej realny niż myślicie. Jak mam to wytłumaczyć, w jakie ubrać te słowa, co się liczy najbardziej? Spokój w głowach. Spokój w głowach. Spokój w głowach. Spokój w głowach. Niczego nie jest mi szkoda, nic z tego, czego jeszcze mi brak! Starczy, gdy kocham, huczy las i wieje wiatr, także to, że co noc zasypiamy twarzą w twarz, frontem do tej samej rzeki. Ile sił tylu nas czeka u bram, lecz czy starczy nam sił? Lecz czy starczy nam sił? Mam to wytłumaczyć, w jakie ubrać te słowa, co się liczy najbardziej? Spokój w głowach. Spokój w głowach. Spokój w głowach. Spokój w głowach. Spokój w głowach, pokój w głowach. Spokój w głowach, pokój w głowach. Spokój w głowach, pokój w głowach.